deniz arasında vardır aman aman da evimiz. Yar seninle aman böyle miydi yandım da kalbimiz. Yar seninle aman böyle miydi yandım da kalbimiz. Mezar arasında yandım aman harman olur mu? Kama arasına yandım aman yandım da derman olur mu? Kama arasına yandım aman yandım da derman olur mu?